duft af det og roser og vikker. Møder vi hinanden, jeg er tung og træt. Du får videre vinger, svinger dig så let. Lille sommerfugl, lille sommerfugl, flyv fra blomst og til blomst, fra skjul til skjul. Når jeg ser på dig, ak, så tænker jeg, hvem der bare var sommerfugl. Lille glade flyver under himlens blå, din er hver en blomst, som solen skinner på. Først når jorden dækkes til der gylden løb, folder du din vinger træt og bliver til støv. Lille sommerfugl, lille sommerfugl, du var glad da du fandt dit sidste skjul. Når jeg mindes dig, ak, så tænker jeg, hvem der bare var damernes ven. Bellamy, nummer et i blandt mænd. Bellamy, hverken rig og charmant eller flot og elegant, men en mand, ja en mand de kan lide. Hver det smil, hver det glint af et skørt er for dig straks signal til en flør. For en kvinde gør du livet til et himmeri. Bellamy, Bellamy, Bellamy. I den lille have, i lille allé, sad vi i et lyst, så drak en parti. Vi sang du et mænd smykkesværme, dansede ballet på lampeskærme. Vore læber mødes i ny og i næ, hop fra det gamle æbletræ. Blomsterne dryssede på bordet som sne, i den lille have, hele allé. Dumme gigolo, stakkels gigolo, nu er det for sent at dræbe. Spille der i gang, syng en lille sang, en der skaber fryd og glæde. Dumme gigolo, stakkels gigolo, giv din datter frie tøjler. Selvom hjertet gør ondt, går du dog manesien rundt. Du er jo kun en gøjler. Din mund siger nej, nej. Dine øjne siger ja. Når jeg ser dig og beder dig, giv mig det, jeg helst vil have. Du måtte lære at være min kæreste ven. Men din mund siger nej, nej, nej. Men dine øjne siger ja. Syng, søn, søn og vær glad. Søn med den stemme du har. Ja, søn, søn, søn og vær glad. Søn og hold soven for nar. Selvom du også på pumperne kører, så frem med det gode humør. Søn hvor i verden du end kommer hen, vi mødes i morgen igen. Syng, syng, syng og vær glad. Syng med den stemme du har. Ja, syng, syng, syng og vær glad. Syng og hold soven for nar. Selvom du også på pumperne kører, så frem med det gode humør. Ja, syng hvor i verden du end kommer hen, vi mødes i morgen igen. Efter 14 dage i det smukke Spanien, da jeg forelskede i alt hvad der er Spanien. Jeg bliver aldrig træt af vinen og champagne, for selve sproget er mit yndlings uden dans. Der findes ingenting så let som det. Jeg klarer mig perfekt med mit olé. Jeg elsker at danse på musik. Det viber i Spanien. Og månen skinner romantik. Det viber i Spanien. En sirenade på en balkon. Det viber i Spanien. Og mad på ægte spansk sæson. I Spanien år for år. Jeg kan endnu høre klang af kastanjetter til den flamingo, jeg stammer med min fod. Så jeg danser til min kin på røde pletter, og hjertet banker vilde rytmer i mit blod. Velkommen til min spanske festival i Jomfruhuset her på 5. sal. Jeg elsker at danse på musik. I Viva i Spanien. Og måneder skinner romantik. I Viva i Spanien. En sirenade på en balkon. I Viva i Spanien. Og mad på ægte spansk sæson. I Spanien år for år. Nu er jeg igen alene på mit kammer. For vand og regnen, det er bare øster ni. Og det vinder hver striste tøj, det strammer. Jeg længes hen, hvor solen skinner videre helt. Jeg drømmer, mens jeg retter på et bånd. Med spragle vand, der riller i min hånd. Jeg elsker at danse på musik. I Viva i Spanien. Og måneder skinner romantik. I Viva i Spanien. En sirenade på en balkon. I Viva i Spanien. Og mad på ægte spansk sæson. I Spanien år for år. Jeg har ventet dig, så det var godt du kom. Uden dig er stuen både trist og tom. Vi er her altid og tager aldrig mere afsted. De var yndige, de roser du tog med. Så du skal ikke give mig roser til at pynte på mit bord. Du skal bare give mig kys og søde ord. Du skal ikke give mig pelsværk til at holde halsen varm. Og halsen vil jeg ikke varm have din arm. Og du skal ikke give mig bøger fyldt med løgne. Jeg vil hellere læse lidt i dine øjne. Du skal ligge i mig gaver som en kostbar fingerring. Du skal give mig det, der koster ingenting. Telefønter på mit bo. Du skal bare give mig kys og søde ord. Du skal ligge, give mig pelsærk til at holde halsen varm. For om halsen vil jeg hellere have din arm. Du skal ligge, give mig bøger fyldt med løgne. Jeg vil hellere læse lidt i dine øjne. Du skal ligge, give mig gaver som min kostbar fingerring. Du skal give mig det, der koster ingenting. En græshoppe far, en græshoppe søn kom hoppende langs med grøfter var grøn. Og pludselig så de en blusende valmuestrog med hoved på skrog. Og græshoppe søn, han kiggede op og blev så forelsket i valmuens krop og prøvede forgæves at give den et kys med et hop. Og faren sagde, lad vær og ønske dig større. Lyt til inden af farven mand på 40 år. For hvor vær jeg stod, når man er lykkelig som lille. De fleste gik det ilde, som større vær jeg ville. Vær har det længde, som naturligt står til drøjde. Vær jeg går i højde, nu stop det sidste hop. Græshoppe søn var ikke tilfreds, for sad og var skummet lidt i sit græs og tænkte, nu skal jeg vise min far og min mor, at jeg kan blive stor. Og så sprang han op i blomst, goddag, så valmuesblusserne blad faldt af, og han fandt selvfølgelig ned deroppe fra. Og faren sagde, der ser du fandt du lykken, så vidt jeg ved, så slog du bare ryggen. Hvorfor var jeg stor, når man er lykkelig som lille? De fleste gik det ilde, som større hvad jeg ville. Hvad har det længe, som naturligt står til drøjde? Hvad er gå i højde, men stop det sidste hop? Historien er ikke så svær at forstå. Den gælder for store, såvel som for små. Lad være med at stige mod det højde, I ikke kan nå. Hvad selv om man går? Forfængelighed er kun til besvær. Det gælder os alle, det gælder enhver. Det gælder politiske statsgyfærd især. Hvad nytter det, man rager op i toppen, hvis hovedet ingen forbindelse har med kroppen? Så hvorfor være stor, når man er lykkelig som lille? De fleste gik det ilde, som større være vilde. Hvad har den længde, som naturligt står til drøjde? Lad være at gå i højde, men så det sidste hop. Solskin kan man altid finde. Lykken sol vil aldrig helt gå ned. I solskin kunne man en gang vinde. Unge hjerters tro på kærlighed. Men når hjertet engang banker, kommer så lidt tanker, tanker om det, fremtiden den vil bringe. skinne. Solskin kan man altid finde. Bare der er en, man holder af. Men når hjertet engang tanker kommer så let, tanker om det, fremtiden den vil bringe. Solskin kan man altid finde, bare der er en, man holder. Thank you.